الباب الخامس والثلاثون ومئتان باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار اس جماعت کا بیان جو اخروی اجر کے اعتبار سے شہید ہے انہیں غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز پڑھی جائے گی اس شخص کے برعکس جو کافروں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائے کہ اس کی نماز ہے نہ غسل عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید پانچ ہیں طاعون سے مرنے والا پیٹ کی تکلیف اور بیماری سے مرنے والا ڈوب کر مرنے والا دب کر مرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اندر کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو صحابہ کرام نے عرض کیا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میری امت میں شہداء کم ہوں گے انہوں نے پوچھا پھر اے اللہ کے رسول کون شہید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں طبعی موت مر جائے وہ شہید ہے جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے اور جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون ماله فهو شہید متفق علیہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے بخاری و مسلم وعن ابی الاعور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل احد العشرة المشہود لهم بالجنہ رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو اعور سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کے جنتی ہونے کی گواہی دی گئی ہے رضی اللہ عنہم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے خون یعنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالی؟ قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے، اگر کوئی آدمی زبردستی میرا مال لینے کی نیت سے آئے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال اسے مت دے۔ اس نے کہا، اگر وہ مجھ سے لڑے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی اس سے لڑ۔ اس نے کہا، یہ بتلائیے، اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو شہید ہے۔ اس نے کہا، یہ فرمائیے، اگر میں اس کو قتل کر دوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم۔